Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa na zegarze czwarta. Dzień dobry. Witamy Państwa raz jeszcze w naszym ulubionym porannym paśmie. Przecież to idealna pora do słuchania radia. 4:07 na naszym zegarze. Grażyna Oczkowska dziś za sterami wielkiej radiowej konsolety. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i mamy sobotę, 15 dzień kwietnia. Trójka budzi. Trójka budzi Państwa codziennie inaczej. Dzisiaj Trójka budzi Jazz and Bass. Jestem na stronie artysty, który właśnie wystąpił, nazywa się Alpha Mist, no i nie mogę się napatrzeć na tą przepiękną niebieską, może dlatego, że bardzo lubię ten kolor, ale chyba też nie tylko dlatego okładkę. Album zatytułowany będzie Very Ables i to już, drodzy Państwo, wszystko za tydzień. Za tydzień nowy album od Alpha Mist. No i chyba czuć ten uśmiech, drodzy Państwo. No i patrzę też na zestaw nagrań, który artysta przygotowuje na premierę właśnie tego wydawnictwa. No, odważny krok i dosyć ciekawy, z wielkim szacunkiem dla swoich fanów, bowiem na 10 utworów, które znajdą się na tym właśnie krążku, 4 już znamy, czyli 4 karty Alpha Mist odsłonił, jeżeli chodzi o album Very Ables. No i dzisiaj dla przypomnienia 2 z nich, no bo zacieram ręce, nie wiem jak Państwo, Alpha Mist zawsze mile widziany, mile słyszany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka budzi Jazz and Bass. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, powiem, że to jest młody Londyńczyk, który wyrósł w kulturze hip-hopowej, produkował muzykę w tym gatunku, no i gdzieś po drodze, wycinając tak zwane sample i ubierając w tą muzykę, którą tworzy, natknął się na jazz, no i postanowił tworzyć ten jazz wedle współczesnych ram i na swój sposób. No i niezwykle mu to wychodzi z albumu na album i obstawiam, że ta kolejna płyta, która się ukaże, to będzie też bardzo dobry krążek. Zresztą, tak jak powiedziałem, mamy już 4 dowody. Jeden z nich zatytułowany jest Afo i wybrzmiał przed chwilą gościnnie afrykański śpiewak Bongezive Mabandla. No i mamy też między innymi utwór Aged Eyes, w którym śpiewa mu skromna, fajna, miła basistka Kaya Thomas Dyke. Pamiętam, jak zdziwiona była, że takie rzeczy się robi, jaka była skromna, zaskoczona i niepewna, kiedy poprosiłem Kaję Thomas-Dyke po koncercie we Wrocławiu, abyśmy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie, bo byłem na koncercie Alpha Mist i była okazja spotkać się z każdym muzykiem po występie tego młodego Londyńczyka. No i wtedy nie mogę powiedzieć, że poznałem artystkę, ale chociaż chwilę mogłem zamienić słowo i podziękować za to, jak pięknie prezentują się na scenie, jaką grają muzykę. Za tydzień ostatnie ich 6 kart zostanie odsłoniętych, jeżeli chodzi o przepiękny niebieski album Variables od Alpha Mist i mam nadzieję, że w miarę szybko będziemy cieszyli się dźwiękami z tego właśnie wydawnictwa. 17,5 minuty po godzinie 4, program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu o adresie mailowym. Możemy być w kontakcie. Państwo się witają. Państwo specjalnie wstali, aby być dzisiaj przy radiu. No i to jest naprawdę wzruszające. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i to jest dobry moment, abym zaprezentował Państwu nową artystkę i nową naszą koleżankę, która mam nadzieję dłużej zagości podczas sobotnich poranków Trójka Budzi Jazz and Bass. Uwaga, nazywa się Brandy Younger i gra na harfie. Thank you. Być może mało przysłuchałem muzyki w swoim życiu, ale nie przypominam sobie, żebym zasłuchiwał się w album, drodzy państwo, gdzie harfa jest instrumentem wiodącym. Podczas przeszukiwania katalogów, zapoznawania się z tym, co świat muzyki oferuje słuchającym w ciągu ostatnich dni, natknąłem się na przepiękną okładkę, na której jest przepiękna ciemnoskóra kobieta. No i tak mnie zaintrygowało to. Myślę, że na pierwszy rzut oka piękne zdjęcie, no i postanowiłem sprawdzić, co pod tym zdjęciem, pod tą układką się kryje. Okazuje się, że kryje się całkiem przyzwoita i urocza muzyka od artystki, która nazywa się Brandy Younger. Brandy Younger jest artystką pochodzącą z Nowego Jorku, jest wykształconą harfistką, zdobyła najpierw w renomowanej szkole licencjat, potem w innej renomowanej szkole tytuł magistra, jeżeli chodzi o harfę. Ma kilka składów muzycznych, koncertuje, a jak nie koncertuje, to prowadzi warsztaty edukacyjne, czyli jest zaangażowana bardzo w tworzenie muzyki, w opowiadanie o tej muzyce, w naukę gry na harfie. No i związana z różnymi środowiskami muzycznymi, między innymi ze środowiskiem hip-hopowym, współpracowała z wieloma znanymi artystami i ten wpływy hip-hopu na pewno czuć gdzieś w tej muzyce, bo mowa o albumie Brand New Life, który to album Brandy Younger ostatnimi czasy wydała i nie jest to jej pierwsza ani druga płyta, bowiem kiedy się spojrzy w przegródkę dyskografii artystki, to tam naprawdę jest wiele imponujących momentów. No ja wcześniej o Brandy Younger, drodzy państwo, nie słyszałem, no ale od kilku dni zachwycam się tymi dźwiękami i tak bardzo lubię te sobotnie nasze poranne spotkania, bo to jest ten czas, kiedy te dźwięki mogę państwu przedstawiać na antenie. No i to było totalne zaskoczenie, kiedy sięgnąłem, drodzy Państwo, po ten album, bo nie wiedziałem, że muzyka grana na harfie może tak pięknie kołysać się w uszach. No i taki ten album jest. Brand New Life, Brandy Younger, nowojorska artystka, jej harfa i goście, między innymi Mumu Fresh, która zaśpiewała w utworze tytułowym. 29 minut po godzinie 4, no to za pół minuty wkroczymy na podwórko polskie. Autopromocja. Katie Melua w Trójce. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland. Katie Melua wita słuchaczy Trójki i bardzo się cieszy z pobytu w Polsce. A już niedługo opowie o nowej płycie i o europejskiej trasie, która właśnie trwa i której pokaźny wycinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już dziś w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. No i Patty Young tak pięknie rozkrzyczała i rozbudziła Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 28 minut do godziny 5. Czasami wracam do nagrań tej artystki. Ciekawe, co Patty Young teraz robi. Czy jeszcze będzie tworzyła, czy wróci do nagrywania płyt? Na podwórku polskim jeszcze Mięta i Vito Bambino. Prosisz, bym się opamiętał, ale nikogo nie znam. Kto by robił to jak ja? Robię to dla suk i robię to dla ziomu. I mnie nie ma cały rok, wrócę, zmienię w dom studia. Promy. teraz muszę robić to, muszę zdobyć klub, muszę robić co, muszę rano wstać, buźka, no bo jak nie ja, to kto? Znowu odbierze mi powód, żeby nieść vibe, nieść vibe, muszę nieść vibe, nieść vibe na bloki, nieść vibe, nieść vibe, muszę nieść vibe, nieść vibe na bloki, nieść vibe, nieść vibe, muszę nieść vibe, nieść vibe na bloki, nieść vibe, nieść vibe, muszę nieść vibe, nieść vibe na bloki. Nie lubię cenzury, lubię ludzi, którzy innych nie traktują z góry. Mam większy kłopot zresztą. Zresztą co ja będę gadał, skoro każdy doskonale wie to. Mówią o tobie źle, mówią czy tego chcesz, czy nie. Będź śpiewał, ja spróbuję też. Mój o Warszawie sen, no dziwo, nie chcę skończyć się. To dla moich braci, to dla waszych dup. Chuligani i soldaci, to dla moich sióstr. Bo do sceny wraci, to nie wróci już. Korzystajmy z okazji, nim rozdzielą jak łup. Nie wiem jak ty, ja mam ochotę na Beverly Hills. Tylko na rok, tylko tako, żeby się poczuć naprawdę jak pop. Póki co blok, dobre i to. Im większa jest duma, tym mniejsze jest zło. Im większa suma, tym mniej kumasz to. Zanim jadę do roboty, jeszcze zgubi nas. I będę kochał jedynie cię co drugi raz. Budzi mała, jutro jadę na tour. Muszę im powiedzieć parę słów. Skip! Żeby nieść vibe, nieść vibe. Muszę nieść vibe, nieść vibe. Na bloki nieść vibe, nieść vibe. Muszę nieść vibe, nieść vibe. Na bloki nieść vibe, nieść vibe. Muszę nieść vibe, nieść vibe. Na bloki nieść vibe, nieść vibe. Muszę nieść vibe, nieść vibe. Na bloki. Jak zwykle tanecznie i rozrywkowo duet Mięta i razem z Vito Bambino nieść vibe by chcieli w tej piosence. To też taka nowość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nowość, która w sumie ma kilka dni, no ale często ostatnimi czasy wraca na naszą antenę właśnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam tych z Państwa, którzy włączyli radio, bo Państwo je włączają. No bo niektórzy o tej porze przecież w sobotę muszą się budzić, ale też niektórzy Państwa mają weekend i leniuchują razem z programem Trzecim Polskiego Radia. No to teraz dopiero będzie leniuchowanie. Zaproszę Państwa do Royal Albert Hall na scenie Cinematic Orchestra. Thank you.

Ale to musiał być koncert. Niesamowite miejsce. Jedno chyba z najbardziej magicznych na całej kuli ziemskiej. Royal Albert Hall. No i te kosmiczne dźwięki, często mocno udżezowione, no ale tacy są. Cinematic Orchestra, to było 2 listopada 2007 roku, oprócz zespołu 24-osobowa Heritage Orchestra. Ponad 40 osób na scenie i wspaniały zapis tego niesamowitego występu. No to do piątej jeszcze raz Cinematic Orchestra, ale tym razem z płyty długogrającej. Autopromocja. Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie w niedzielę o 19:05. I love the east, I love the west, north and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest, 'cause I love being here. Autopromocja. Dokładnie godzina piąta na naszym radiowym zegarze. Witamy serdecznie wszystkich tych z Państwa. O właśnie, i to jest dowód.